Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 6 sierpnia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Inauguracja prezydentury wzorowana była na inauguracji Donalda Trumpa, tak ekspert mówi o uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego. Śmigłowiec Topru ponownie miał awarię, turystę musiała ratować maszyna Słowaków. W sporcie o meczu Lecha Poznań w eliminacjach do Ligi Mistrzów w rewanżu piłkarze Kolejorza będą musieli się napocić. Karol Nawrocki odrobił wizerunkową lekcję, a inaugurację swojej prezydentury wzorował na pierwszej inauguracji Donalda Trumpa, tak uważa ekspert od wizerunku ze Szkoły Głównej Handlowej dr Mirosław Oczkoś. Gość podcastu Polskiego Radia Strefa Wpływów wskazywał na podobieństwa od ubioru po spacery wśród sympatyków krakowskim przedmieściem. Ja miałem wrażenie, że Nawrocki został królem, a nie prezydentem, zwracał uwagę dr Oczkoś. Od krawata pod cienie garsonki. Pamiętacie Trumpa, który się zatrzymał też do swoich wyborców za pierwszym razem? Bo tam jest w ogóle taki zwyczaj, że się idzie od Kapitolu do jego domu, ale on wyszedł wtedy. To było dokładnie to. I tam takich rzeczy jest mnóstwo. I ja absolutnie, ja to mówię, nie powiem, że z podziwem, tylko z takim uznaniem, że można odrobić lekcje na wielu polach. Bo co pokazuje Karol Nawrocki tymi różnymi sprawami? Że statystyczny Polak musi widzieć prezydenckość. Andrzej Duda nie osiągnął ani razu prezydenckości. Polacy w ogóle lubią ten urząd. Zdaniem eksperta Karol Nawrocki nadaje się do roli silnego przywódcy. Ekspert do spraw wizerunku wskazał, że pozwala mu na to jego przeszłość, ale też osobowość, która może imponować ludziom, którym podobają się rządy silnej ręki. Król Karol III pogratulował Karolowi Nawrockiemu wyboru na prezydenta. W wiadomości opublikowanej przez brytyjską ambasadę w Warszawie monarcha przypomina wspólną historię i wylicza problemy, przed którymi stoi Polska oraz świat. Król przewiduje, że prezydentura Karola Nawrockiego przypadnie na czas globalnych wyzwań i wymienia potrzebę wzmocnienia bezpieczeństwa, także energetycznego, walkę z ociepleniem klimatu oraz ochronę wolności. Polska będzie tu miała do odegrania ważną rolę, ocenia monarcha i dodaje, że Zjednoczone Królestwo i Polskę łączy głębokie i trwałe partnerstwo, podkreśla wspólne wartości i interesy, przypomina wspólną walkę podczas II wojny światowej. Mam nadzieję, że podczas pana prezydentury relacje między naszymi krajami już teraz tak bliskie pogłębią się jeszcze bardziej. Pisze monarcha. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Kolejna awaria śmigłowca tatrzańskiego ochotniczego pogotowia ratunkowego. Sokół zepsuł się podczas operacji w rejonie Orlej Perci. Ratownik Marcin Józefowicz mówi, że maszyna nie mogła wziąć udziału w akcji. Wróciła na lądowisko. Przy próbie do lotu doszło do awarii śmigłowca. Śmigło musiało wrócić na heliport. Po krótkich jakichś działaniach technicznych podjęliśmy drugą próbę, niestety też z zakończoną fiaskiem, więc śmigło wróciło. Ostatecznie turystę zabrał słowacki śmigłowiec. To druga awaria maszyny w tym roku. We Włoszech coraz więcej wsi i małych miasteczek się wyludnia. Są miejscowości z zaledwie kilkoma mieszkańcami. Lokalne władze chcą je ratować i proponują kupno domu w cenie 1 euro. Kiedy zaś w wiosce urodzi się dziecko, burmistrzowie informują o tym całe Włochy, tak jak to ostatnio miało miejsce w górskiej wiosce Cipera w Piemoncie. Noach jest pierwszym od 37 lat noworodkiem w Ciperze i 6. jej mieszkańcem. Narodziny uznano za dobry znak na drodze do powrotu wioski do życia. Cipera jest jedną z 12 wspólnie zarządzanych wsi, w których jest jednoklasowa szkoła, bar i lekarz objazdowy. Ale na zimę część mieszkańców wraca do miasta. We Włoszech są setki takich miejsc. Ich samorządy oferują sprzedaż domów po euro i ulgi podatkowe. Stawiają jednak warunki. Trzeba wyremontować oferowany dom i wprowadzić się na stałe, aby wieś zimą nie pustoszała. Trzeba też założyć działalność gospodarczą, sklep czy zakład rzemieślniczy, żeby miejscowość rozwijała się. To się już udało w Opi w Abruzji, gdzie urodziło się kilkoro dzieci, a dodatkowo wprowadzono tam ułatwiający zdalną pracę światłowód. Władze ogłosiły, że ich program zadziałał, a Opi się odradza. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. I niestety nie mam dobrych wiadomości, a wynik był gorszy niż gra. Lech Poznań niestety przegrał 1-3 z Crvena Zvezda Belgrad w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Zadecydowały detale i lepsza skuteczność mistrzów Serbii. Ten wynik oznacza, że Lecha czeka bardzo wymagający mecz wyjazdowy. Rewanż we wtorek w Belgradzie. Pucharowe emocje czekają na nas jeszcze jutro. Legia w Lidze Europy zagra na wyjeździe za EK Larnaka. W Lidze Konferencji Jagiellonia ruszy do Silke, bo Araków u siebie przyjmie Maccabi Haifa. Nasze drogi okazały się dzisiaj niezbyt gościnne dla kolarzy startujących w Tour de Pologne. Trzeci etap został przyćmiony przez kraksę, w której ucierpieli m.in. Rafał Majka i lider wyścigu Paul Lapeyra. Z jej powodu zrezygnowano z mierzenia czasu do generalki, ale wciąż walczono o etapowe zwycięstwo. Pierwszy na metę wpadł Ben Turner, a czołową dziesiątkę zamknął najlepszy z naszych, Marcin Budziński, który tak opisywał dzisiejsze ściganie. Cały dzień bardzo nerwowy, taki profil etapu, nazwałbym klasyczny, wąskie drogi, praktycznie było prosty, płaski odcinku, każdy chciał być jak najwyżej, walczyć o pozycję. No ja się tam gdzieś utrzymywałem niemal do samej końcówki z przodu, ale no ta kraksa, neutralizacja, sporo chaosu, tak nikt nie wiedział co się dzieje, potem wznowili wyścig, wiedzieliśmy, że już nie będzie walki o klasyfikację generalną, ale no tak i na koniec udało mi się w miarę skutecznie zafiniszować. Jutro kolarzy czeka 201 km z Rybnika do Cieszyna. W Kanadzie poznaliśmy pary półfinałowe tenisowych turniejów. W Montrealu, gdzie grają panie, o finał zagrają Clara Tauson i Naomi Osaka, a także Jelena Rybakina z Wiktorią Mboko. W Toronto, w turnieju mężczyzn, czekają nas pojedynki Taylora Fritza i Bena Sheltona, a także Aleksandra Zwieriewa i Karena Hachanowa. Lekkoatleci walczą za to o minima na wrześniowe Mistrzostwa Świata. Swojego celu wciąż nie zrealizował Piotr Lisek. Co prawda wygrał dzisiaj w memoriale Wiesława Maniaka z wynikiem 5,72, ale aby zapewnić sobie start w Tokio, potrzebował jeszcze 10 cm. On sam nie traci jednak optymizmu. Złośliwi mówią, że w tym sezonie sufitem moim jest 5,72. Może tak jest, nie wiem, ale cieszę się, że jestem blisko tego sufitu tutaj, że to udało się kolejny raz udowodnić. I fakt, jest ciężko skończyć jednak to 5,82. Wiemy, gdzie popełniamy błędy, chciałbym je teraz naprawić. Kolejna okazja już w piątek w Olsztynie, a Sport w Trójce wraca jutro o 7. Do rana zachmurzenie na ogół małe, jedynie na północy umiarkowane, okresami wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach będzie głównie od 10 do 12 stopni. W ciągu dnia tylko na północy miejscami słabe przelotne opady deszczu. Na termometrach przeważnie od 23 do 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór. Dziś wieczorem podobnie sięgamy do przebogatego archiwum cyklu Ludzie. To archiwum dostępne jest na stronie polskieradio.pl. Anna Dudzińska ponownie zabiera nas na Śląsk. I ponownie, jak przed tygodniem, jesteśmy w teatrze. Dzień dobry albo dobry wieczór. Anna Dudzińska, a to jest pasmo Ludzie, w którym gościmy tych, których niezwykle warto słuchać. A dzisiaj nietypowe miejsce, to i początek będzie niezwykły, bo my teraz musimy z moim gościem się troszkę ustawić i tym razem nie chodzi zupełnie o odległość od mikrofonu. Piotruś, mógłbyś mi dać tego spota bardziej w prawo, no a oporuj go trochę. Dobra, dobra, a teraz zaświeć mi z tyłu. Ale nie całą scenografię, ten bok tam, no. I tak, żeby było na kartkę moją, proszę. I na kartkę tutaj. Słuchaj, Piotruś, jeszcze jedna prośba. Masz tam taki przestrzał jeden, żebyś zaświecił na kartkę tutaj z pytaniami. Tak, no, widzisz to? Nie widzisz. Daj mi to tak punktowo na tą karteczkę. Dziękuję. Dzięki, chłopaki. Polecenia wszystkie wydawał Robert Talarczyk. Prośby, troszkę się prośby. Uśmiechamy. A, to były prośby. Prośby, nie wydaję polecenia, proszę. To jest dyrektor, dyrektor Teatru Śląskiego, który nie wydaje poleceń, a po prostu prosi. Reżyser, aktor, dyrektor, a być może powinnam powiedzieć przede wszystkim śląski mag, który skupia wokół siebie energię tego miejsca. Zaczął on właśnie rozstawiać po teatralnych kątach śląskie byfyje i szranki, czyli szafy i kredensy. Kazał śpiewać po śląsku, śmiać się po śląsku, ale być może przede wszystkim po śląsku kazał płakać. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiamy w takim niezwykłym miejscu. Ustawiłeś świetnie te światła. Dziękuję bardzo. Gdzie jesteśmy? Dziękuję za tego maga. Tak się nie czuję. Kiedy stwarzamy te różne światy i oglądamy je na scenie, mówię zawsze my, nawet jak gram monodram Byk, w którym jestem sam na scenie, chociaż nie do końca, no bo tam jest jeszcze mój upa, czyli dziadek i jeszcze parę innych osób się pojawia, przynajmniej metaforycznie, to zawsze mówię, że zagraliśmy i to tak trochę brzmi, z jednej strony jakby Król Słońce przyszedł, mówi, my zrobiliśmy, ale nie mam takiej odwagi mówić, że ja, bo ja tego sam nie zrobiłem. Akurat w spektaklu Byk, do którego tekst napisał Szczepan Twardoch i który właśnie on współreżyseruje, to jestem pewna, że gra z tobą dużo więcej innych osób. Duchy. No duchy grają, no ale też czuję cały czas Szczepana w tym przedstawieniu. I nie chcę powiedzieć ducha, bo duchy to tam inne występują, ale jakieś takie wsparcie i jego świadomość gdzieś krąży nad tym, jeżeli nawet on nie ma tej świadomości, że jego podświadomość może tam się pojawia, to lubię mówić, że my, no bo tak się dzieje, nie? Gdyby nie ty, gdyby nie wiele innych osób, bo to są osoby, mówię o Śląsku teraz, dla których Śląsk jest istotny z różnych stron rampy, nie? Niektóre są osoby, które są na scenie, które występują, niektóre to reżyserują, niektóre piszą, a niektóre to opisują. Tak jak ty, ja wszystkich was, nas uważam za artystów, ale w takim znaczeniu ludzi, którzy są pasjonatami tego świata, tej historii, tego miejsca, no ale też ludzi, którym zależy na jakimś wspólnym efekcie. Moja babka miała takie powiedzenie, dobry z dobrym, a zły są. Czyli dobrzy ludzie po prostu się przyciągają naturalnie, a ten samotny, choćby nie wiadomo jaki był zdolny, to zawsze zostaje tylko sam, no nawet z największym talentem, ale on nie będzie tego talentu pomnażał, a my mamy taką szansę. Mądry Robert musiał mieć niezwykle mądrą babcię, to od razu słychać. Dobrze, Robercie, z tego kosmosu śląskiego, do którego chciałabym nas wystrzelić, ale nieco później, chciałabym zejść do poziomu twojego mikrokosmosu, czyli Teatru Śląskiego, w którym jesteśmy. Gdybyś ty umiał odmalować wyobraźni naszych słuchaczy to miejsce, w którym teraz siedzimy, te czerwone fotele. O światłach już wiemy. To jest miejsce oczywiście dla mnie magiczne, ale nie tylko dla mnie. Powstało w 1907 roku. Był to teatr siłą rzeczy niemiecki. Ja w ogóle tytułem anegdoty, może ci to kiedyś mówiłem. Miałem przyjemność być dyrektorem w dwóch teatrach. Jednym w Bielsku Białej, jak chcą bielszczanie, bo nie wolno mówić tylko Bielsku, bo się wtedy obrażają. Miałem takie nieprzyjemności na początku, jak zrobiłem koncert Bielsko kontra reszta świata, to nikt się nie zajmował tym, że Bielsko kontra reszta świata, więc coś... Tylko Bielsko przeciwko Bielsku było. Znaczy, nie, przeciwko Białej. Znaczy dostałem oficjalne pismo od jednego z lokalnych polityków, żebym używał pełnej nazwy miasta, Bielsko-Biała, a nie Bielsko i tak dalej. Nieważne. Kiedy byłem dyrektorem w Bielsku Białej, no to oczywiście dowiedziałem się też paru historii na temat tego teatru, bo lubię się też zanurzać w tej przestrzeni, zawsze takiej lokalnej, gdzie coś robię, czy to w Bielsku, czy w Białej, czy w Łodzi, czy w Warszawie, czy w innych miejscach w Polsce, żeby się dowiedzieć, co tam pod brukiem jest, nie? Gdzie są te demony pochowane w szafach. No i oczywiście, no, to też żadna tajemnica, ale teatr powstał w 1890 roku, założony przez bogatych Niemców, Żydów, no ale to też byli oczywiście Niemcy niemieckiego obywatelstwa, wymyślili sobie, żeby za ich własne pieniądze stworzyć teatr. No i się ściepnęli, stworzyli ten teatr. Później tutaj powstał w 1907 roku i ta anegdota. Jeden i drugi teatr oczywiście był otwierany przez niemieckiego aktora, który ze sceny wygłaszał taką formułkę, nie przytoczę jej dokładnie w pamięci, ale sens był taki, że przysięga była taka na końcu, że z tej sceny nigdy nie padnie słowo po polsku. I tak się działo z wszystkimi teatrami przygranicznymi. Ja byłem dyrektorem już dwóch takich teatrów, gdzie padała taka deklaracja. Oczywiście. Ja to sobie nawet wypisałam, bo ta kartka była istotna, że niemiecki samorząd, a nie, to chyba tak po prostu... Może niektórzy wiedzą, że teatr ten tutaj, w którym jesteśmy, był niemiecki, potem polski, a teraz wreszcie jest no wszystkich. I mogą być i polskie słowa, i niemieckie, i śląskie, bo do tego prowadzę. Ale przed 1907 roku niemiecki wówczas samorząd Katowic tak napisał, czyniąc zadość kulturalnym Potrzebom niemieckiej ludności, a głównie dla wzmocnienia ducha niemieckiego w Katowicach, zdecydować się sfinansować z niewielką tylko subwencją Skarbu Państwa budowę Teatru Miejskiego. A potem był ten napis też na tym panonie, prawda? Niemieckiemu słowu, niemieckiej sztuce. No i wtedy nie mogło paść polskie słowo, ale po 1922 roku, a potem po 1945 roku nie mogło paść słowo niemieckie. Niemieckie, oczywiście, ale to też nie do końca tak wyglądało, bo natychmiast tu po założeniu tego teatru czy w Bielsku powstawały amatorskie zespoły, które tu od czasu do czasu prezentowały jakieś sztuki z amatorami po polsku i ta polskojęzyczna publiczność tutaj przychodziła, no więc to było z jednej strony oficjalne były komunikaty, a z drugiej życie było życiem, nie? Faktem jest... No dobra, ale to jest taka soczewka, taki symbol w tej historii, po prostu odbija się historia tego miejsca, historia Śląska. No tak, no to jak wiesz lepiej ode mnie, staramy się to komunikować ludziom w Polsce, i czy to na antenie radia, czy na scenie, czy w telewizji, opowiadamy o skomplikowanej historii tego miejsca, jak to wyglądało, jak do dzisiaj to wygląda. No musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę Polska jest w tym miejscu od 100 lat zaledwie, nie? Jeszcze odliczając czasy wojny, a jeżeli weźmiesz pod uwagę leżące nieopodal, nie wiem, Zabrze, Bytom, no to jeszcze później, bo dopiero od 1945 roku tu była Polska, więc tak naprawdę historia polska tych miejsc jest bardzo krótka. I to nie znaczy, że my teraz musimy jakoś, nie wiem, dążyć do autonomii czy odłączać się od tego kraju, ale też należy traktować tę historię z szacunkiem, nie? Wiedzieć, że tu różne języki rozbrzmiewały, i niemiecki, i polski, i jidysz, o tym też się często zapomina, i czeski, i jakieś tam, nie wiem, odłamy, czy językowe, jakieś połamańce związane z tym, że tu było przecież Austro-Węgry, były też nieopodal w Cieszynie i tak dalej, i tak dalej. Więc to był taka wieża Babel, nie? W dobrym znaczeniu, a ja lubię to nazywać, że to była taka pre-Unia Europejska. Szczególnie jeżeli chodzi o Austro-Węgry. Więc my jako osoby, które tu mieszkały, mówię tak jakby z szerszej perspektywy też, z punktu widzenia naszych pradziadków, prapradziadków, prababci i tak dalej, że no, myśmy żyli w tym świecie wielokulturowym od wielu lat i musieliśmy znaleźć jakiś kod porozumiewania się, sposób, nawet język często posklejany z różnych języków, który by sprawiał, żebyśmy mogli tu żyć, funkcjonować i czuć się dobrze, nie? I robić interesy, komunikować się z najbliższymi, dalszymi i członkami rodziny nawet, więc ta wielokulturowość jest w nas, mamy ją we krwi, więc jak jedziemy do Europy, jak otwarto nam granice, to myśmy się poczuli dobrze od razu, nie? Że jesteśmy, tak ma być. Ludzie mają gadać w różnych językach. Takie odczucie nawet mogło mieć no, wielu Polaków, prawda, że tak było, bo ta historia o tej homogenicznej Polsce jest jednak historią jakąś troszeczkę zakłamywaną, prawda, więc fajnie, że możemy sobie to teraz opowiadać i tak się zastanawiam, jakby na tę mapę taką bardzo międzynarodową nałożyć teraz Ślązaków. I twoje pierwsze śląskie słowa, które wpuściłeś do teatru, bo o twoje pierwsze śląskie słowa w domu to będę za chwilę jeszcze pytać. Wiesz co, ja kiedy wpuściłem pierwsze słowo do teatru, świadomie pewnie to się wydarzyło z pełną taką premedytacją podczas Holonka, czyli 20 lat temu, ale myśmy już robili przedstawienia na przykład lżejszego, że tak powiem, sortu z Marianem Makulą i z Krzysiem Rozpątkiem. To było przetłumaczone na śląski przez Makulę. To była zemsta, czyli pomsta po śląsku. I to graliśmy po różnych domach kultury. Premiera, bo ile pamiętam, w Nowym Bytomiu, w Domu Kultury imienia Bisty. I tam była premiera w 1997 roku. I to chyba było pierwsze takie świadome, nie z premedytacją, bo tak naprawdę z premedytacją to był ten Holonek, użyty język śląski. Wtedy się mówiło gwara, niestety. Ale tak naprawdę w 1997 roku po raz pierwszy mogliśmy mówić po śląsku. Nie był to kabaret, nie były to jakieś takie formy lżejsze, no to też była lżejsza forma, no ale to była zamknięta forma Fredro przetłumaczona na język śląski. No i myśmy to zagrali i nagle się okazało, że to jest jakaś totalna petarda, nie? Że tłum... Że ludzie przychodzą tłumnie. Że tłumnie przychodzą, śmieją się, ale to, że się śmieją tam i tak dalej i entuzjastycznie reagują w trakcie przedstawienia, to jedno, no ale istniał kabaret drag, istniał jakieś tam różne soboty w Bytkowie i tak dalej. No serial był też, ale tam nie było dużo po śląsku. Sobota w Bytkowie, w którym też miałem przyjemność grać, który robił Waldek Patlewicz. No tam się trochę pojawiało tego, ale tak naprawdę na scenie, chyba że się mylę, ale tak czy w takiej formie, że Ślązoki grają i godają po śląsku dobrze, a nie gorole, które udają Ślązoków, no to była chyba ta makulowa pomsta. I nie to nawet, tak jak mówię, że ludzie się śmiali i reagowali żywo, tylko to, co się działo potem, jak wychodziliśmy z teatru i ci ludzie zapłakani podchodzili do nas i mówili, no nareszcie. Że ich język, że język ich rodziców, tak, ich dziadków, tak, czasem zapominany w domu, gdzieś tam wrócił. Tak, że wrócił i że oni nie muszą się w to, co gadamy cały czas, nie muszą się wstydzić, że gadają po śląsku, albo nawet jeżeli mówią po polsku, to ktoś mówi, że mówią ze śląskim akcentem i to jest gorzej, oni są gorsi. Oni nagle dostali ze uznanymi aktorami, bo tam przecież Krzysiu Respondek grał w jednej z głównych ról, który potem poszedł do kabaretu RAK. Wiele osób, które są rozpoznawalne i które budzą szacunek wśród widowni, która przychodzi do tak zwanego normalnego teatru dramatycznego. No więc oni nas zaczepiali, gadali z nami z łzami w oczach, że czują dumę i że to jest coś wspaniałego, że mogą usłyszeć język śląski. To też jest ważne, że w tym spektaklu w większości grali ludzie, którzy językiem śląskim się porozumiewali w sposób naturalny, nie organiczny, więc to nie było jakieś fałszowane, tylko prawdziwe. No a potem już był Holonek. No właśnie, ale na tym Holonku jednak chciałabym się na chwilę zatrzymać, chociażby dlatego, że właśnie w październiku dokładnie mija 20 lat, odkąd zagraliście Holonka, Janosza. Być może człowieka, który Polakom, nam wszystkim będzie się kojarzył głównie z taką wspaniałą serią książek dla dzieci o Tygrysku i o Panamie, ze świetnymi rysunkami Janosza. I chciałabym tego Janosza troszeczkę umiejscowić, bo to jest człowiek, który sam siebie określa jako Ślązak, Zabrza, mówiący i piszący od samego początku po niemiecku. I jeszcze ciekawa warstwa językowa. Holonek jako książka ukazała się po niemiecku właśnie, potem została przetłumaczona na polski, a Robert Talarczyk zrobił adaptację tej książki właśnie na śląski. I to już rozumiem było... To znaczy ja robiłem adaptację, natomiast myśmy wspólnie z obsadą przekładali na język śląski. To znaczy każdy tak jak w domu się nauczył gadać po śląsku, tak przerabiał po prostu te swoje kwestie na język śląski, żeby to brzmiało oryginalnie, w sensie, że po śląsku, oryginalnie po śląsku. Wracasz teraz do takiego momentu, że rzeczywiście siedzicie nad stolikiem, tak, próbujecie i to właśnie się dzieje? Wiesz co, no, stanęliśmy na skraju przepaści, nie? Parę lat temu powiedzieliśmy sobie, przynajmniej część z nas, nie, już nie będziemy tego grali, bo jesteśmy 20 kilo starsi, nie? Bo jesteśmy 20 lat starsi, że już nie ma tej energii, że ten spektakl już nie ma tego, co było jego siłą, tej magii, o której tam powiedziałeś na samym początku. No i że lepiej ze sceny zejść niepokonanym, nie? No i zrobiliśmy nawet castingi do obsady młodszej, żeby wymienić obsadę, tak, żeby przyszła właśnie 20 lat młodsza. No i cudowni młodzi ludzie przyszli, tylko myśmy się tak zrośli i z tymi postaciami, i z tym spektaklem, jak taki dobry sextet muzyczny, jazzowy, że nawet jak są w słabszej formie ci jazzmeni, to grają tak, że nawet ci najmłodsi, którzy przyjdą po tych szkołach muzycznych, no to sorry, ale tam nie dorastają do pięt. No więc my te stare dziady byliśmy i tak lepsi. No więc była wersja druga, że 20-lecie kończymy. Ale... No i nadchodzi. 120 tysięcy sprzedanych biletów. To są nie wiem, czy ktokolwiek to liczy. Podchodzimy pod 700 przedstawień. Pewnie gdyby nie pandemia, te 3 lata tam takiego grania wcale. To byłoby znacznie więcej. Są ludzie, którzy chodzą 8., 9., 10. raz na to samo. To byśmy się zbliżali do 1000, ale to już tam jakoś ktoś to liczy, ale to nie do końca. Nie wiem do końca, tak, czy to precyzyjnie jest policzone wszystko. Oby tak. Nieważne, to już jakby ile tam, czy 800, czy 1000, czy 1500, nie jest tak bardzo istotne. No i mieliśmy skończyć teraz 20-lecie, ale pomyślałem sobie, że jeżeli my jesteśmy w takim miejscu historii, w jakim jesteśmy, i nie wiem, czy też to, Anka, czujesz, że masz wrażenie, że jesteś w oku cyklonu, nie? Że czy często obserwujesz jakieś sprawy sprzed kilkudziesięciu, 100, 200 lat, nie? I to jest pewnie dla ciebie, dla mnie jest coś takiego, że no to jest historia, czy jest jakiś komiks, nie? Czy tam no, jakaś książka, historia. Coś się wydarzyło, ale oglądasz to z perspektywy swojej, nie miałaś na to wpływu, fascynuje cię to często i tak dalej, ale nie byłaś uczestnikiem tych wydarzeń, bo jak miałeś być? No i a teraz mam takie wrażenie, że my jesteśmy w oku cyklonu i my tę historię zmieniamy, nie tylko ją obserwujemy, że mamy to, wiem, może to jest jakieś buńczuczne, ale mam takie... Człowiek, który nie chciał być magiem, jednak ma tę różdżkę. Nie, ale to jest coś takiego, że to część rzeczy się dzieje bez naszego wpływu, część obserwujemy tak bezpośrednio, a na niektóre rzeczy mamy wpływ. I mam takie wrażenie, że my tę historię jakoś zmieniamy i za te, nie wiem, 50-100 lat to ktoś opowie, że to już będzie oglądał tak jak my tam rzeczy sprzed 100 lat i mówił, że a takie rzeczy wtedy się działy i tam był ten i ten, a my jesteśmy w środku, nie? Wiesz co, ja myślę, Robert, że to troszkę jest bardziej nawet o tobie, bo coś, co wyniknęło z tych pierwszych śląskich przedstawień, z Holonka, do którego pewnie jeszcze za chwileczkę wrócimy, ale także z tego, że zostałeś dyrektorem Teatru Śląskiego, to było, no właśnie, to, że śląskość weszła tutaj do teatru, trochę tak bym powiedziała, że weszła na salony. Nikt się śląskiego płaczu i śmiechu wstydzić nie musiał, że tutaj nie tylko są śląskie słowa, ale są bardzo ważne śląskie historie i opowieści. I podoba mi się takie sformułowanie, które kiedyś ukuł Zbyszek Rokita. Talarczyk jest architektem tego zjawiska. Kazał aktorom i aktorkom godać. Poprosił Szekspira, by zrobił trochę placu, tak żeby zmieściły się tam też śląskie tematy. Szekspir postąpił zaś jak należy. Przesunął się i rzeczywiście to tak jest, no że to nie są jedyne spektakle, które w Teatrze Śląskim się pojawiają, ale te, które mają tę tożsamość w krwioobiegu, są bardzo ważne. No tak, no nie demonizujmy mojej roli w tym całym wydarzeniu, bo jest nas wielu i tam oczywiście to nie jest tak, że ja wpuściłem Śląsk na salony i poprosiłem Szekspira, żeby się cofnął, bo muszę mieć trochę placu. Ale dobrze brzmi, nie? Świetnie brzmi. Dziękuję, Zbysiu, za te miłe słowa. Ja tylko skończę tę myśl z Holonkiem i kiedy doszedłem do wniosku, że no jesteśmy w środku historii, to pozbywanie się jednej z największych armat, wsadzanie jej do kosza i zamykanie na 20 kłódek jest idiotyzmem. W związku z tym zrobiliśmy takie spotkanie z obsadą, puściliśmy wersję Holonka z teatru te sprzed tam kilkunastu lat, które zrobiliśmy dla Teatru Telewizji. Przypomnieliśmy sobie, jak graliśmy wtedy, jaką miało to siłę i co musimy odkopać i czy w ogóle jest sens to odkopywać. Doszliśmy do większości, oczywiście były różne zastrzeżenia, ale w większości, że tak, warto wrócić do tego, co tam jest piękne, że wiek oczywiście jest przeszkodą, ale też, no i ilość kilogramów, ale możemy też to obejść w inny sposób, na tyle jesteśmy sprawnymi aktorami i świadomymi, że możemy to obejść i dalej współuczestniczyć z widzem w tej promocji śląskości i w i budowaniu historii. No ale wracając do tego właśnie, o czym mówisz, to jest wypadkowa wielu osób, no bo gdyby nie Mirek Najner, który powiedział w Teatrze Kores, tak, że zróbmy, nie? Zróbmy to, bo się okazało, że on też był zakochany w tej książce. Później, gdybyśmy tu nie zrobili Piątej Strony Świata, gdyby nie błogosławieństwo Kuca, gdyby nie ta grupa wspaniałych aktorów, nie tylko Ślązaków, którzy powiedzieli, że to jest ważne, teraz ważny temat, to by nic z tego nie było, więc oczywiście on może, Zbysiu, dziękuję ci za to, Zbyszek, że jestem architektem. Nie, no, miłe to jest, ale ja raczej myślę, jestem taką zapałką, która po prostu tam coś zapali, ale jeżeli ktoś nie podłoży teraz papierka, czy drewienka, czy czegoś, czy nie poleje benzyną, to by nic, to by ta zapałka zgasła. To jest wspaniała skromność, z którą to mówisz, i pokora. To też zresztą spektakl w Teatrze Śląskim Szczepana Twardocha, ale to jest ta taka pokora, która chyba, no bez niej byś wielu rzeczy nie zrobił tutaj na Śląsku, bo to oznacza, że otoczyli cię ludzie, którzy zaufali tobie, ale być może stało się jeszcze coś ważniejszego, to znaczy oni wiedzieli, że robią właśnie dokładnie coś ważnego dla siebie, dla swojej tożsamości, dla swoich domów. Tak, no to jest elementarne, bo gdybym ja zapalił tę zapałkę, a oni by uznali, że to nie jest nic ważnego, to by ją zdmuchnęli błyskawicznie, a ten ogień sprawił, że zapalił się jakiś ogień w nich natychmiast i oni uznali, że warto po prostu opowiedzieć historię, która ich w jakiś sposób opisuje, nie? Czyli albo trafia też w jakieś tam struny ukryte, często wynikające z kompleksów, to o czym mówimy cały czas, że te spektakle śląskie dają nam też taką dumę i zabijają wstyd, nie? Bo większość z nas miała coś takiego, że ktoś im zwraca uwagę, że on, ty mówisz ze śląskim akcentem i nie było to, dzisiaj to się mówi często z sympatią, a to masz taki śląski akcent, fajnie, nie? A kiedyś, no tak mówisz tam jakiś tak krzywo po polsku, to ty jesteś, ta matka była Niemką, ojciec był Niemcem, czy coś takiego, nie? Się pojawia, albo w naszych głowach się pojawia coś takiego, że jest jakiś wstyd i te spektakle dają nam dumę, no bo to też jest tak, że ci ludzie zobaczyli, że można o Śląsku również opowiadać w poważnej literaturze dramaturgicznej, potem się książki też, wcześniej też oczywiście, no ale, że mogli się intelektualiści przeglądać, czy artyści, jakkolwiek ludzie, którzy poszukują w literaturze, czy na scenie, czy w filmie rzeczy, które są na miarę ich oczekiwań i intelektualnych, nie? I pewnego spojrzenia na rzeczywistość. Poszukują i wysokiej literatury, i wysokiego teatru. I to dostali po Śląsku. Kiedy ty odkryłeś, że jesteś inny, gorszy, że mówisz właśnie w jakimś języku, że zaczęto cię troszeczkę nazywać aborygenem. Kiedy to było? Czy to ta świadomość przyszła gdzieś w okolicach przedszkola? A może szkoły? A może dopiero później, kiedy wyjechałeś ze Śląska? Wiesz co, jak wyjechałem ze Śląska, to było intensywniejsze, nie? To tam mówiłem o tym, jak z mnie i Krzysiowi, znaczy Krzyśkowi Respondkowi, z którym byłem na roku, niestety świętej pamięci już, mówiono o nas, że jesteśmy aborygenami, nie? To było tak trochę żartobliwie, a trochę nie, ale tak próbuję sięgnąć pamięcią, bo zmuszasz mnie... Wiesz, to piękne, bo to jest też takie, nie mówimy pewnie tak często teraz już aborygeni, co raczej rdzenni, ale to jest właśnie, i ty używasz też takiej frazy, indianery śląskie, prawda? Też nie mówimy Indianie, tylko mówimy pierwsze narody, ale to jest właśnie sięganie do tych narodów, które o swojej tożsamości musiały innych przekonywać. To jest niesamowite. Mówimy o samych dzisiaj, właśnie, to jest cudowne historie. Natomiast dzisiaj patrzymy na to z takiej perspektywy, nie? Wtedy, kiedyś ja żyłem w czasach, kiedy mówiło się Murzyn, nie? I niekoniecznie to musiało być pejoratywne określenie, chociaż no tak jak aborygeni tak brzmiało, nie? Że to jest jakiś tam prymityw, który mieszkał na drzewie, tak? Albo w jakiejś jaskini i nigdy nie dostąpi zaszczytu istnienia w jakiejś, czy funkcjonowania w jakiejś przestrzeni, która jest dla niego niedostępna, no bo jest po prostu kimś gorszym. No i właśnie miałeś takie poczucie? No miałem takie poczucie, właśnie tak, dziękuję za to pytanie, zmuszasz mnie do tego, żebym sięgał pamięcią zamierzchłe lata, które sięgają prawie pół wieku w tył, ponieważ, no myślę, że przedszkole nie, podstawówce, miałem w podstawówce na przykład taką akcję z panią, to była żona jednego z trenerów Górnika Zabrze, któremu kibicuję teraz, z Darkiem Chojnackim, i ona mi powiedziała w podstawówce, to było koniec podstawówki, kiedy chciałem iść do liceum, to ona mi powiedziała, ty z takim akcentem w życiu się do liceum nie dostaniesz, nie? Na przykład takie były historie. Albo pamiętam, kiedy był koniec lat 70., czy nie, 80. rok to było dokładnie. Miałem 12 lat i pojechaliśmy z rodzicami nad morze i wtedy była taka sytuacja, znaczy ono to był kontekst był polityczny, bo wtedy cały kraj strajkował, a Śląsk nie, Śląsk zawsze jakoś się opóźniał w tym. No i miejscowi, ale też ludzie, którzy przyjeżdżali na wczasy z całej Polski, to było chyba, myśmy byli w Kołobrzegu, to rysowali samochody na przykład, nie? Albo pisali Ślązoki won na tych, z tym, z węglem w wagonach na przykład. No i też jeżeli słyszeli śląski akcent czy język śląski w jakichś sklepach z rybami innymi, to albo mówili, że nie obsługujemy, albo w najlepszym wypadku krzywo patrzyli. I wtedy też pamiętam dosyć mocno to uczucie obcości. To one mówię, no kontekst był szczególnie ważny, taki polityczny, no ale jednak wynikający z faktu, że mówiliśmy po śląsku. No i potem... Stygmatyzował ten śląski. Stygmatyzował, tak, ale no, to było dojmująco bolesne. Potem pojawił się 16 grudnia i 81 rok, kiedy Ślązacy po raz pierwszy od dłuższego czasu wtedy stanęli na barykadach. Chociaż nie wiem, czy wiesz, na 9 zabitych górników na kopalni Wujek, 7 to byli Gorole, nie? I czy to wynika z tego, że ci Ślązacy stali z tyłu i mówili, tych młodych wypychali? Czy też wynikało to z faktu, że tak dużo było, pewnie z tego, tak dużo było osób, które przyjechały na Śląsk za chlebem, nie, w latach 70. Mówimy o wydarzeniach oczywiście na kopalni Wujek w 1981 roku i to są takie wydarzenia, które rzeczywiście ta ofiara krwi płynąca ze Śląska była ogromna, natomiast to są takie wydarzenia, które chyba formują współczesną historię tego regionu. Ty na ten temat napisałeś sztukę teatralną. Ta sztuka wystawiana jest w Teatrze Śląskim oczywiście, ale cały czas będąc w rzeczywistości twojego czasu domowego, ty patrzyłeś na te sceny z dachu swojego domu, bo bardzo niedaleko kopalni Wujek w Katowicach mieszkasz, mieszkałeś. Mieszkałem, no tak, to już tam z tego zrobiliśmy sztukę, teatr telewizji. I tam z kumplami staliśmy na dachu wieżowca i to oglądaliśmy, a faceci z naszych rodzin byli na kopalni. To nic też takiego, no sporo osób takie doświadczenie ma, takie bądź inne. Ja to opisałem, no bo mam taką możliwość, jestem dyrektorem Teatru Śląskiego, więc mogę sobie na to pozwolić. Ktoś ma pewnie ciekawsze doświadczenie, ale nie jest dyrektorem Teatru Śląskiego, więc nie może sobie na to pozwolić. Oczywiście ten spektakl gramy cały czas, zawsze w grudniu. I to jakoś tam też budzi wzruszenie, bo wydaje mi się, że istotą tego porozumienia z widzem, już tak idziemy w trochę w inną stronę, może wyżej czasem, jest pewien rodzaj wspólnoty. To jest, co ty mówisz ładnie też o tych Indianerach, nie, że jakoś się to przyjmuje, że my się uważamy za tych Indianerów, a dzisiaj no to w ogóle z dzisiejszej perspektywy to jest bardzo coś pozytywnego. Czyli jesteśmy takimi ludami pierwotnymi, które zawsze tu były, nie? Związane są z ziemią, z drzewami, z tym wszystkim, co jest wokół, z naturą. I to nas uszlachetnia, nie? Kiedyś to byliśmy tylko prymitywami, a teraz jesteśmy ludami pierwotnymi. Tak chcę o sobie myśleć. Więc to jest jedna rzecz, że my czujemy więź z ludźmi po drugiej stronie rampy, siedzącymi na widowni i nie wywyższamy się. To znaczy my akurat robimy w języku i w teatrze, oni robią w czym innym, ale to nie jest tak, że często jest, że artyści, którzy występują na scenie, uważają się za kogoś lepszego, nie? To jest najgorsze, co może być, bo tam jest krok tylko do pychy, a pycha kroczy przed upadkiem, bla, bla, bla. A my się czujemy po prostu na równi, a czasem nawet jesteśmy w stanie od nich się wielu rzeczy nauczyć. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, wydaje mi się, to jest jakieś wspólne wzruszenie, które następuje pomiędzy widownią a nami. Nie mylić tego z takim wzruszeniem po wysłuchaniu piosenek Zenka Martyniuka na imprezie weselnej, tylko czymś głębszym, że tak jak ty teraz zmusiłaś mnie do tego, żebym ja sięgnął pamięcią, nie wiem, bardzo daleko, żeby zastanowić się, kiedy u mnie zagrał ten kompleks, że ja mam, nie wiem, śląski akcent, albo jestem z takiej rodziny i ze Śląska, to u nich też się coś takiego pojawia. Jak zobaczą te spektakle, które poruszają te struny, które były ukryte, to się pojawia wzruszenie, które przynosi też jakieś wspomnienie i też konkluzję na temat swój, tożsamości, właśnie faktu, że jesteśmy w jakiejś grupie i że nawet jak czuliśmy się obcy, to mamy też innych tych rdzennych mieszkańców, jak chcemy ładnie nazywać, Indianerów, i zawsze łatwiej we wspólnocie ten ból przeżywać, a radość pomnożyć o tam ileś, nie? No więc to jest coś drugiego, niezwykle wyjątkowego, i to nas też odróżnia, podejrzewam, od wielu widzów czy grup publiczności, która się pojawia w innych miejscach na świecie, i rzadko jest tak, że jest takie porozumienie pomiędzy widownią teatralną a artystami występującymi. Dobrze, ale to skoro zapytałam cię to o takie wspomnienie, które raczej no, do smutnych należy, to może też powinnam cię zapytać o taką dumę płynącą z tego, że możesz opowiadać w swoim języku o swojej historii, że widzom dajesz również coś bardzo wartościowego. Czyli kiedy nastąpił ten moment taki, że przestałeś się właśnie wstydzić? A zacząłeś myśleć, że śląska tożsamość to jest coś bardzo ważnego. No wiesz co, no tak naprawdę, jak no też mnie zmuszasz do takiego zagłębiania w siebie. No to jest radio, to jest intymność, panie dyrektorze. No wiem, no to ty też stwarzasz tą intymność. Dziękuję ci za to. Kiedy poczułem taką dumę, nie wiem, no to myślę, że tak naprawdę zadrgało to po raz pierwszy na poważnie, kiedy na Holonka przyszedł Kutz, no ale to było 20 lat temu zaledwie, i powiedział, że to jest cud, że to, co się wydarzyło, i dał błogosławieństwo, a drugi moment to, kiedy przyjechał Janosz i był na przedstawieniu, miał tłumacza i potem odsuwał tego tłumacza w trakcie przedstawienia, żeby mu nie przeszkadzał. Bo on oczywiście jest Ślązakiem, nie? Z niemieckimi papierami, ale potem się przyznał, że ta opowieść jest o jego rodzinie, nie? Która jest na pogromie, wiesz, no go dali po śląsku, po niemiecku bardziej, no bo oczywiście byli po tej drugiej stronie granicy, potem się okazało, ale wtedy nie było granicy, nie? W Zabrzu. No więc byli wszyscy Niemcami, ale niektórzy bardziej Ślązakami, czyli bardziej go dali z polskimi słowami, niektórzy mniej, więc takiej wymieszanej, no i on to tam oglądają na scenie, pewnie nie wszystko, ale wzruszenie, to o czym gadamy. Cofnęło mu się wszystko, zobaczył, tak mu łzy leciały, nie mogę tego pokazać, bo jesteśmy w radiu, ale muszę sobie wyobrazić. Wszedł na scenę, kompletnie rozwalony, a to jest taki facet, który jest, potrafi być dosyć obcesowy czasami, nie? Wszedł na scenę, złapał nas za ręce, podniósł te ręce, nie wiedział, co powiedzieć, te łzy mu leciały strumieniem i krzyczał tylko: jop twoją mać, jop twoją mać. I to był jakby największy z jego strony komplement, który mógł nas skierować. No to wtedy czułem dumę. Znaczy już od dawna nie czuję z tego powodu kompleksu. Od dawna nie czuję tego, że jestem gorszy. A nawet jeżeli pojawia się taka myśl, to ja ją natychmiast zabiję myślą, to wy jesteście gorsi, to ja jestem lepszy. I jeżeli wy nie chcecie, nie wiem, ze mną współpracować, rozmawiać, albo chcecie mi coś przykrego powiedzieć, to wy jesteście głupi i spadajcie na drzewo. Ja jestem Ślązakiem, który ma w sobie skomplikowaną historię i to jest mój atut. No ja tam mówię do kolegów z Warszawy, ty, ja mam do Wiednia 3,5 godziny, nie? Do Berlina 5 godzin, do Pragi 4,5, a ty gdzie masz blisko? Na Białoruś tylko, nie? To ty jesteś w dupie świata, nie ja. Oczywiście to sobie żartobliwe takie przekomarzanie. Słuchaj, to są może żartobliwe rzeczy, ale tak mi się wydaje, że może to być troszeczkę niebezpieczne, bo myślę, że są takie dwie drogi bycia z tego innego, mniejszościowego narodu. No właśnie, albo jestem bardzo dumnym człowiekiem i wszyscy są gorsi, no albo jestem właśnie złamany tą swoją historią. I tak się zastanawiam, czy ta pierwsza to nie wyklucza tej pokory, którą masz w sobie. Ja myślę, że to wszystko można ze sobą połączyć, no bo też powiedziałaś oczywiście o spektaklach w Teatrze Śląskim. że między innymi są takie, nie? Czy to jest jedno? Oczywiście, no bo my robimy jedno przedstawienie śląskie, no najlepszym wypadku na sezon, a raczej na dwa. A robimy, nie wiem, 6-7 premier w ciągu roku. No to na 14 przedstawień w najlepszym wypadku dwa są o Śląsku. No to jest jaki procent? Ja zrobiłem jako reżyser, nie wiem, 60 przedstawień, wtedy, a śląskich po Śląsku jest może 10-12, nie? No to jaki to jest procent? 20% w najlepszym wypadku. Więc ta moja duma i to, że tam im tam gadam, wynika z tego wtedy, kiedy coś gadamy o Śląsku i tak dalej. To nie jest cały czas. No jak robię, nie wiem, jakąś inną sztukę autora, który nie ma nic ze Śląskiem wspólnego, to nie epatuje swoją śląskością cały czas. Mówi, chociaż tam się zdarza, że sobie żarty robię i tak dalej. Natomiast to nie jest tak, jak właśnie ty mówisz, że albo duma i wszyscy spadać, albo po prostu o Jezu, jestem najgorszy i w ogóle i tak dalej. To jest już coś, już potrafiliśmy sobie wielu z nas wypracować to, że ta duma jest okej. I nic, znaczy nic, no na pewno jest coś w stanie nas tam złamać, czy podstawić nam nogę, ale mamy, znaczy zabijamy w sobie ten kompleks nieszczęsny i wstyd, nie? I to nie znaczy od razu, że my musimy mówić całemu światu, że jesteśmy najlepsi. No nie jesteśmy, bo mamy tę śląską pokorę cały czas, niestety. Ona czasem jest za duża, nie? Właśnie, że często się, mi się nie zdarzyło na przykład nigdy w życiu zadzwonić do jakiegoś reżysera filmowego, którym nawet się znam, i powiedzieć mu, słuchaj, no tam robisz film, tak? Może by coś było dla mnie. Nie zdarzyło mi się. A ponoć to jest normalne. Wielu moich kolegów, nawet tu na Śląsku, to robi. A ja uważam, że mam tak wpojoną tą śląską pokorę, no i pewnie jakąś połączoną z tą dumą, że ale raczej wstyd, że nie pozwala mi tego, a powinienem często, bo to dla niego, a, bo on zapomina, nie? A to, no kurczę, widzisz, to zaraz tam zobaczę. Mam rola dla ciebie. Rola dla ciebie, właśnie ją piszę. Abstrahując od tego, że nie lubię aktorstwa. A i taką małą wycieczkę teraz grasz świetną rolę, bo będzie film o, no właśnie, masz wąsa i wyglądasz zjawiskowo, a rzecz będzie o Erin, śląskiej Erin Brockowicz, powiedzmy jednym zdaniem. Tak, wspaniały, mam nadzieję, że wspaniały film, no, reżyser wspaniały, czyli Maciek Pieprzyca, robi 6-odcinkowy serial o dr Wadowskiej Król, która zmarła w zeszłym roku, ile dobrze pamiętam. Wspaniałej lekarce, która ocaliła kilka tysięcy dzieci w Szopienicach, które się wychowywały obok huty, gdzie, która truła tam na potęgę, bo zostały filtry zdjęte i ten ołów po prostu te dzieci pochłaniały, i ona w pewnym momencie to wykryła i sprawiła, że kilka tysięcy tych dzieciaków wywieziono, a ta huta musiała ograniczyć działanie, czy tam te filtry założone i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, była taką Erin Brockowicz polską i o tym robi Maciek Pieprzyca film, znakomity serial. Mam tam przyjemność grać w drugoplanowej roli, ale z wąsem, więc wyglądam jak taki zła wersja Dawida Podsiadło, jak powiedziała moje dziecko. To, ładnie, ale teraz wąsy są modne, wiem co mówię, bo synowie noszą. Synowie noszą wąsy? A co? Na wakacjach mieli teraz z Golini. Tak? Tak jest, ale wiesz co, teraz wracając do tego naszego bardzo ważnego wątku, bo jeszcze o jedną rzecz cię chcę zapytać związaną z tą naszą tożsamością, a mianowicie o obciążenie nią. Czy nie wydaje ci się, że mając tak silny ten korzeń, troszkę jesteś teraz predystynowany do tego, że musisz go właśnie światu obwieszczać, że to już jest taki moment, że twoim obowiązkiem jest o Śląsku mówienie? Wiesz co, ja mam takie momenty co jakiś czas, że ja bym ten korzeń najchętniej spalił. I powiedział, w dupie mam ten Śląsk, po prostu wyjeżdżam do Warszawy, bo akurat bardzo lubię Warszawę, nie wiem jak ty. Też lubię, zostawiasz tutaj przestrzeń, żebym tak, powiedział, tak, oczywiście bardzo uwielbiam. Nie, bo jak tak mówię na Śląsku, że lubię Warszawę, to ci wszyscy moi koledzy Ślązacy... Nie, uważam, że to jest wspaniałe, naprawdę... miasto w tej chwili w Europie. Ja też tak uważam i bardzo dobrze się tam czuję. Nie wiem, czy tam mógłbym żyć tak na stałe, ale na pewno mógłbym tam często przyjeżdżać, robić różne rzeczy, bo tam parę rzeczy już zrobiłem. Więc czuję się tam bardzo dobrze, więc mogę pieprznąć tym całym Śląskiem, spalić ten korzeń i wyjechać stąd, bo mnie tak samo jak go kocham, tak samo go nienawidzę, nie? Śląsk święty, Śląsk przeklęty, nawet taki cykl kiedyś powołaliśmy. No to, tylko że tego korzenia często nie da się tak po prostu potraktować. No ja wiem, ale można go tam, wiesz, no nie takim, jak ja się udawało, nie? Po prostu tam ten swój korzeń głęboko ukryć i pojechać do Ameryki, udawać, że się z Ameryka. Znaczy Ameryka jest cudowna, bo tam każdy jest obcy, nie? Więc wszyscy są u siebie. A podobnie jest w Warszawie, na mniejszą skalę. Że tam wszyscy są obcy, więc tak naprawdę nie ma tego, że ilu jest takich warszawiaków z dziada pradziada, jak Ślązoków z dziada pradziada. No ale co cię tak denerwuje, że tak, wiesz co, taka takie masz zakusy? Zaściankowość, taka, że tu często jesteśmy ograniczeni. Jak już po prostu się przykleimy do tej śląskości, to ją wyciskamy jak cytrynkę. Nie potrafimy otworzyć drzwi szeroko, przewietrzyć tych szranków i byfyjów, nie? Wypieprzyć to, co tam jest już niepotrzebne, spróbować to ulepić na nowo. Poza tym zaczynamy się wadzić między sobą, to widać przy tym języku śląskim na przykład, bo zaczynamy się wadzić między sobą gorzej niż te Poloki. Strasznie mnie to irytuje, ale to już jakby nieważne. Ten korzeń, no oczywiście jest silny, on też mnie jakoś artystycznie zbudował. Anegdota. Mój przyjaciel Arek Jakubik, nie? Cudowny aktor, znamy się też od szkoły teatralnej, przyjaźnimy się od tego czasu. No, taki brat właściwie mój. I mówi mi kiedyś, ty tak marudzisz ciągle, bo tam coś gadałem, że ta Śląska i tak dalej. On mówi, stary, no przecież ty masz genialnie. Ty masz wszystkie groby, mówisz, tam swoich bliskich, nie wiem, tak jak mówi Szczepan, w promieniu, ja mam nawet chyba, on mówi 30, ja to mam chyba nawet 15 kilometrów, nie? Masz to wszystko i to cię określa, to cię buduje. Możesz, jak chcesz sobie to powiedzieć, na razie stop, wyjeżdżam do Warszawy, ale wracasz i masz na czym budować. A on mówi, a ja wiesz, on się urodził w Strzelcach Opolskich, oczywiście rodzina była ze wschodu, część w Gliwicach i tak dalej, ale przyjechali tam Lwów, Wilno i tak dalej. I on mówi, ja po prostu nie mam tożsamości, ja dopiero musiałem ją zbudować i przeprowadził się po studiach z Agnieszką Matysiak, cudowną aktorką, też swoją żoną, przeprowadzili się pod Warszawę, tam gdzieś pod Konstancin, tam się urodziły ich dzieci, jego ojciec przez wiele lat był w Stanach, właśnie pojechał za chlebem, potem wrócił do tych Strzelec nieszczęsnych. Miał już raka, ciężko chory, umarł, pochowali go w tych Strzelcach. On w międzyczasie swoją matkę, Arek, przeprowadził do Warszawy. Później, jak se uświadomił, że potrzebny jest mu ten korzeń, to co ja mam od Boga, czy od tam z góry, z natury, wszystko jedno, jak to chcemy nazywać, to on na cmentarzu w Konstancinie wykupił plac, przywiózł, wykopał tego ojca, pochował tego ojca tam. 3 lata temu zmarła mu mama, to pochował tą mamę na tym cmentarzu, siedzi tam w tym Konstancinie, jego chłopaki poszli na studia do Łodzi, tam artystyczne, reżyseria, aktorstwo, ale też już widzę, że jakby wracają do Warszawy. I on sobie siedzi tam po prostu w tym Konstancinie, pali fajkę i mówi, mam, ja sobie ten korzeń stworzyłem, a ty to masz od razu. Od zawsze. A ja to musiałem zbudować. No i wtedy takie proste porównanie, stwierdzenie mojego przyjaciela, no hej, ty to masz. Nagle uświadomiłem sobie, jakie to jest szczęście, że my to mamy, nie? Że ja mogę powiedzieć, a spalę to. I tak jak ty mówisz, no nie spalisz, bo to zawsze będzie się działo w tobie. No ale w związku z tym, jak mogę to tam zanegować, ale jak będę chciał, no to gdzie jesteś, korzeń? Wyciągamy, dobra, stawiamy i budujemy, nie? No to jest cudowne, że coś takiego mamy. Skoro już tak wyrywając korzeń chciałeś przenieść się do Warszawy, to teraz no właśnie takie masz mocarstwo. Ja nie chciałem się przenieść do Warszawy, żeby tak to nie zabrzmiało. Wyciągnie się tylko, setkę, wypuści. Ja dyrektor Talarczyk lubię, przenosi się do Warszawy. Słuchaj, ja taką anegdotę słyszałem od moich aktorów. Tam robiliśmy w Warszawie tam i w studio, nie? Byka i potem Empuzją wspólnie z teatrem. I tam robiłem parę tych przystajeń w Warszawie. To nie jest tak, że nie, że się chwalę. No robiłem. No i słyszę tam od jednego z moich aktorów, że ona mi mówi na bankiecie tak, że mówi, słuchaj, tam słyszę, że tam jakaś aktorka mówi do mojej żony, a to gdzie wy to mieszkanie tam remontujecie w Warszawie? Jakie mieszkanie? No słyszałem, że tam remont, no nie gadaj, tak? Kiedy się przeprowadzacie, także wiesz, żeby nie było takiego, bo potem będzie gadanie. Bo potem żona się dowie jeszcze z naszej audycji. Jeszcze nie daj Boże się dowie, no że my tam coś, wiesz, jakiś robimy aneks na jakiś teatr albo cokolwiek. Nie, nigdzie się nie przenoszę. Lubię Warszawę, lubię tam jeździć, tak jak lubię jeździć, nie wiem, do Berlina czy Pragi, nie? Czy Wiednia. zobaczymy, co z tej rozmowy wyniknie dla ciebie zawodowo i kto ją jej... Na co mi wypowiedzenie? Szczęśmy, że pan tu nas opuszcza, to proszę. W programie trzecim, kto będzie tego wszystkiego słuchał i poza programem, bo przypominam, że jako podcast również słuchać nas będzie można, gdyby ktoś chciał po prostu sobie powtórzyć i odtworzyć te słowa Roberta Talarczyka, no ale to jest bardzo ważne, bo w tej chwili w Warszawie trwa właśnie taki mały śląski najazd, żeby siebie opowiedzieć nie tylko już na Śląsku, ale również w stolicy. Ja mam nadzieję, że państwo korzystacie z przystanku Śląsk w Teatrze Studio. Zapraszamy. Między 28 września a 8 października pokazujemy kilka przedstawień, ale też różne formy muzyczne. Chcemy przybliżyć widowni śląskiej, albo też takiej, która już nas zna, ale może chce w takiej pigułce zobaczyć te nasze dokonania artystyczne. Mieliśmy przyjemność pokazać kilka ważnych przedstawień, koncertów w Teatrze Studio u mojego przyjaciela Romka Osadnika, dzięki uprzejmości Roberta Piaskowskiego, szefa Narodowego Centrum Kultury. Przepraszam, tak reklamuję, ale to są wszystko kumple, nie? Więc to jest też dobry dobrym. No, poza tym należy im się właściwie. Poza tym, że im się należy, dobry z dobrym, a zły są. To jest też tak, że ci fajni ludzie się do siebie przyciągają i chcą robić wspólne rzeczy. No więc udało się... Babcia z początku nam to powróciła. Oczywiście, babcia z początku to błogosławiła. Więc udało się Romka Osadnika pokazać kilka ważnych przedstawień, między innymi Holonka, Piątą Stronę Świata, Mianują Jechanka, Skazanego na Bluesa, Byka i tak dalej, i tak dalej. Liczę na to, że w przyszłym roku może się znowu uda za rok i pokażemy kolejne śląskie przedstawienia i nasze dokonania, bo trzeba pokazywać również tej Warszawie, którą lubimy, że Śląsk też jest fajny, nie? Z Warszawy też tu do nas przyjeżdżają i mówią, kurde, ale tu się zmienia, nie? Żałujemy, że w Warszawie nie jest tak fajnie, tak słyszę czasem. A masz jakiś pomysł, co by zrobić, żeby ta śląskość zamiast otaczać się tak tą swoją przyszłością, i to już jest chyba taki moment, że jakoś ją sobie tutaj na miejscu na Śląsku opowiedziała, ale by cały czas nie patrzeć na to, co pisał Horst Binek, Janosz, Waniek, Twardoch czy nawet Rokita, tylko patrzyła w przyszłość? No to jest moje marzenie od lat. Żeby znaleźć taką grupę twórców, którzy by opowiedzieli ten Śląsk w taki inny sposób, którego nawet ja mogę nie zrozumieć, ale która zarezonuje o 20-parolatków i oni się w tym odnajdą. To jest marzenie, które mam od lat. Jeszcze kogoś takiego nie znalazłem, albo nikt się taki nie pojawił, że ja bym mógł w jakiś sposób się do niego przykleić, mówić, chodź, zabierz mnie, pokaż mi inny Śląsk, taki fajny, który jest nowy, inny, młody i który rezonuje wśród młodych ludzi. No jeszcze nie ma, ale liczę na to, że ktoś się taki za chwilę pojawi. Dyrektor Teatru Śląskiego Robert Talarczyk czeka. Ja bardzo dziękuję za tę całą piękną opowieść i chyba światła musimy wyłączyć, co? Dobrze, chłopaki, znaczy to zostawcie na scenografię, ale ten malutki ten spot na tą karteczkę. Dziękuję. Tak, dziękuję. Widzisz coś? Czy ciemno? Teraz już może przedstawię bez karteczki. Anna Dudzińska, kłaniam się państwu. Górniczo-hutnicza orkiestra dęta robi nam paparara, robi nam paparara. To robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara, robi nam paparara. Robi nam górniczo-hutnicza orkiestra dęta, robi nam paparara. Robi nam uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. You know the opposites. Uważaj na wilki, man. Zgapiłeś. Jeżeli pojechał, nie wiem.